گرین دے وچ میں نہ ابھارے سوال کرنا کہ ڈائریکٹ چیز سوال کرنے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جو معتکفین ادھر ادھر کھڑے ہیں گھوم پھر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ کے لیے بہت ضروری مدنی پھول ہیں یہ, برائے کرم کہیں بھی صف بنا کر بیٹھ جائیے, جہاں جہاں آواز آتی ہے وہاں بیٹھ جائیے سن لیجئے, کھڑے ہوں گے باتیں کریں گے افراتفری کریں گے اپنی پسند کی جگہ ڈھونڈیں گے تو اس میں ان مدنی پھولوں سے آپ رہ جائیں گے, پھر بعد میں بھی جگہ انشاءاللہ ملی جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معتکفین کے حوالے سے چند سوالات ذہن میں آ رہے ہیں, وہ ہم انشاءاللہ امیر سنت سے کرتے ہیں. سب سے قبل تو پاپا یہ بتائیے کہ ابھی ہم جو اعتکاف شروع ہوگا ہمارا, تو چند ایک ایسی اچھی اچھی نیتیں بتا دیں جو ابھی ہم فوراً کر لیں تاکہ ہمارا ثواب بڑھ جائے. اعتکاف کے لیے ویسے تو نیتیں ہم نے فیضان رمضان میں شامل کی ہوئی ہیں, اور یہ بھی پہلے سے درخواست کر دی جاتی ہے, فارم میں بھی غالباً لکھا ہوا ہوگا ہی اس میں کہ فیضان اعتکاف پڑھ کر آئی ہے, تو اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو امید ہے کہ معلومات آپ کو کافی ہو گئی ہوگی. سب سے پہلے تو یہ نیت کر لیجئے کہ میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کمانے کے لیے. تو آئیے میں آپ کو نیت کروا دیتا ہوں. صلوا علی الحبیب محمد. نیت کرتا ہوں میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی, یا اللہ میرے لیے اسے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما. یہ جو میں نے الفاظ نہیں ہے یہ شرط نہیں ہے, اگر کسی کے ذہن میں اتنا ہی ہے نا کہ میں وہ رمضان کے آخری دس دنوں کے اعتکاف کر رہا ہوں, دل میں زبان سے بھی نہیں بولا تب بھی وہ نیت اس کی ہو جائے گی. اور انڈرسٹوڈ بھی ہے کہ آپ گھر سے چلے اسی لیے کہ فیضان مدینہ میں اعتکاف کر رہے ہیں, تو اب داخل ہوتے وقت آپ کی نیت ہے یا بھی نیت ہے تب بھی یہ کافی ہے, شرط نہیں ہے اس کے لیے الفاظ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی وہ دس دن کا اعتکاف شروع نہیں ہوا ہے, ابھی کچھ دیر اس میں باقی ہے, سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے معتکف اعتکاف کی نیت سے تو اس کا اعتکاف ہو جاتا ہے. تو یہاں مطلب فیضان مدینہ کے بارے میں عرض کر دوں کہ یہ آپ کو میرے سیدھے ہاتھ پر اور آپ کے الٹے ہاتھ پر اور آپ کے پیچھے بھی آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف بعض گریلیں بنی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی, گریلیں جس کو جنگلہ بھی بولتے ہیں زمین پر. تو ان گریلوں کے درمیانی جو زمین ہے نا وہ خارج مسجد ہے, مسجد کا حصہ نہیں. وہ اس میں اگر اعتکاف والا داخل ہو جائے گا تو بلا حجت تبغی یا بلا حجت شرعی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو ان گریلوں میں آپ کو جانا نہیں ہے. یہ کناط لگی ہوئی نا اس کے اس طرف, ایک تو بالکل آپ کے پیچھے صحن کے اندر جو گریلے بیچ میں رکھی ہوئی ہیں وہ نہیں, اس طرف انشاءاللہ اسلام بھائی بھی آپ کی رہنمائی کریں گے امید ہے. اور میری آخری معلومات کے مطابق ان گریلوں کے اوپر ٹیبلیں لگا دی گئی ہیں تاکہ گریل کے اوپر آپ کا پاؤں آ ہی نہ سکے. اچھا جالی جالی گریل نہیں بولتے, گریل تو وہ اٹھی ہوتی ہے وہی, تو اس کے اوپر ٹیبلیں لگا دی گئی ہیں تاکہ آپ کا پاؤں اس کے اوپر نہ, تو ٹیبلے کے اوپر بھی نہ بیٹھے نہ کھڑے ہوں. تو اسی رکاوٹیں کر دی گئی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ جالی کے اوپر نہیں آئیں گے امید ہے, لیکن احتیاطاً آپ کو بتایا جا رہا ہے. 29 میں شب اتنی بھیڑ, 27 میں شب اتنی بھیڑ گریں گے. موتقف احتیاط کرے, اب 27ویں اتنے میں یہ بہت بھیڑ ہو جائے گی اس پہ. اب ہے وہ خارج مسجد, وہ جیسے وہ آپ کی وہ نائنی ہوتی ہے موری ڈرین کیا بولتے اس کو ڈرین, اس پہ وہ جالیاں لگی تھی اس طرح کے موٹے موٹے وہ سلاخوں کی جالیاں لگی ہوئی ہیں تو اس پر نہیں چلنا ہے. یہ آپ کی بالکل پیٹھ کے پیچھے جو جالیاں ہیں وہ داخل مسجد ہیں, یا جالی یہ جالیاں تو فنا مسجد میں اس میں چڑھ گئے تو عرض نہیں ہے. یہ آپ کے الٹے ہاتھ والی میرے سیدھے ہاتھ والی جہاں سلام پہلا سلام پھیرتے ہیں آپ لوگ نماز میں وہاں نہیں, دوسرا سلام پھیرتے ہیں نا ہے نا اس طرف, اس کے اوپر بابا انشاءاللہ ٹیبلے لگا دی گئی ہیں آپ کی نشانی کے لیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اعتکاف میں مزید ثواب میں اضافے کے لیے فیضان سنت کے باب فیضان اعتکاف, فیضان رمضان کے باب فیضان اعتکاف میں 41 نیتیں دی ہوئی ہیں, تو ان کو اگر ہو سکے تو آپ پڑھ بھی لیں. دوران اعتکاف بھی بہت ساری نیتیں آپ سے کی جا سکیں گی, اب میں ساری نیتیں بیان کروں گا نا تو اور اس کا خلاصہ تو شاید سورج ہی ڈوب جائے. تو میں خاص خاص مطلب باتیں عرض کر دیتا ہوں آپ کو کہ اعتکاف میں ایک تو یہ آپ نے نیت رکھنی ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کروں گا, کیونکہ وہ جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ بھی نماز میں ہوتا ہے. اعتکاف کا سب سے بڑا نفع جو ہے نا, سب سے بڑا نفع وہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ معتکف کو پانچوں نمازیں باجماعت مل جاتی ہیں. مگر یہاں چونکہ بہت بڑا اعتکاف ہوتا ہے اور بعض ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو شاید بے نمازی بھی ہوتے ہوں اور نمازوں کا ذہن اتنا نہ ہوتا ہو پکا, تو ان کی اعتکاف میں رہتے ہوئے جماعت نکل جاتی ہے, تو اتنے افسوس کی بات ہے. نہ مسجد میں اعتکاف عبادت کے لیے ہوتا ہے, اب عبادت کے لیے آئے اور سب سے بڑی عبادت نماز اس کی جماعت تو مسجد میں رہتے ہوئے نکل جائے, اب اس سے بڑا محروم کون ہوگا. ہاں شرعی مجبوری کے تحت کس کی نکل گئی تو وہ الگ بات ہے, لیکن بعض لوگ عادی ہوتے ہیں بس وہ اذان ہوتی ہے تب اٹھتے ہیں کراما چلتے ہیں, پھر دو باتیں ادھر کریں گے, اس کو تھوڑا چھیڑیں گے, اس کے بعد ٹیکہ ماریں گے, پھر وضو خانے پر پہنچیں گے, پھر وہ قطرے جھاڑتے ہوئے بھاگیں گے, اور جماعت ملی تو کیا, قاعدہ ملا تو کیا, رکعت ملی تو کیا, نہیں ملی تو کیا, تو پیچھے سلام پھیرتے تو ان کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں, سلام پھیر کے دیکھیں گے. تو ایسا نہیں کرنا, آپ ابھی سے یہ طے کر لو, نیت کر لو کہ میں انشاءاللہ اعتکاف میں ہر نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کروں گا انشاءاللہ. اس کو پہلی رکعت کا رکوع مل گیا, اس کو بھی تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جاتا ہے. تکبیر اولیٰ یہ جو ہم تکبیر نماز شروع کر کے نیت باندھتے ہیں نا, یہ تکبیر کرتے ہیں, یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے, اس کو تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں. تکبیر اولیٰ نے پہلی تکبیر, یہ نماز شروع کرنے کی پہلی تکبیر ہے, تو اس کا ثواب اگر پہلی رکعت کے رکوع میں امام کو پا لیا اس نے, تب بھی امام کے ساتھ شامل ہو گیا, تو پہلی تکبیر اولیٰ کا اس کو ثواب مل جائے گا. مزید یہ کہ اعتکاف میں یہ بھی نیت کیجئے کہ کم کھاؤں گا, کم سوؤں گا, اور بغیر ضرورت بولوں گا نہیں. اس لیے اگر آپ زیادہ کھائیں گے نا تو آپ کو لگے گا قبض, اور قبض لگے گا پھر وہ بنے گا گیس پیٹ میں, اور مسجد میں آپ گیس کا کیا کرو گے, سمجھدار ہے, اللہ کا گھر ہے. اور حدیثوں میں تو ہے کہ مسجد کو خوشبودار رکھیے, اب اس کے الٹ سے کام کیسے چلے گا. قبض جس کو لگتا ہے اس کی گیس بہت خطرناک ہوتی ہے. یہ آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں اس لیے اب وہ بولنا پڑ رہا ہے. آپ کو بھلے عجیب سا لگ رہا ہے لیکن آپ پیٹ میں پالتے کیوں گیس کو, ایسی کو ترکیب بناؤ نا کہ گیس پلے نہیں آپ کے پیٹ میں, ٹھاس ٹھاس کے بھرو گے, بڑے بڑے نوالے بغیر چبائے نکلو گے, تو گیس کے علاوہ بھی بہت کچھ بنے گا. تو اس لیے یہ نیت کر لیجئے کہ میں خواہش سے کم کھاؤں گا, بنتی ہے نیت انشاءاللہ. یہ آواز بھی نہیں نکل رہی تو کھانے پینے کے لیے آئے ہو گیا, تو کہنے کے لیے آئے ہو, عبادت کے لیے آئے ہو نا, تو ابھی پھر انشاءاللہ نہیں نکل رہی آواز کم کھانے پر, وہ دیکھو دل سے نکلنی چاہیے انشاءاللہ, خالی اوپر سے نہیں, کہ دل سے کہ آپ کی نیت ہو گئے میں ایسا کرنا ہے. میں نے ایسا انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں دل سے نیت بناتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہ مدینہ مدینہ ہو جائے, شیطان کا کلیجہ ہل جائے. ایسی ابھی بھی کونے میں کونے خالی ہیں, ہاتھ اٹھا کر اپنے عزم کا اظہار کریں کہ انشاءاللہ خواہش سے کم کھاؤں گا. ماشاء اللہ یہاں ہمارے یہاں 30 دن کا اعتکاف چل رہا ہے نا, تو کئی صاحب ایسے جو آدھی روٹی سحری میں آدھی روٹی کھاتے تھے, اور چاول افطار میں چاول ہوتے ہیں, سحری میں روٹی ہوتی ہے, تو افطار میں چاول بھی بےچارے کم کھاتے ہیں تاکہ عبادت کی لذت تو ملے یار, پیٹ میں بھر کر تو ڈکارے کرتے رہو گے, اور پھر وہ سمجھدار ہے, میں جو کہنا چاہتا ہوں بولنا نہیں چاہتا بار بار, کیا ہوگا, یہ تو رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے. اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, تو کیا فرشتوں کو تکلیف دینے آئے ہو یہاں؟ نہیں نا, اللہ کو راضی کرنا ہے, فرشتوں کو بھی خوش رکھنا ہے, ان کو اذیت نہیں دینی, راحت پہنچانی ہے, تو زیادہ کھاؤ گے تو مسئلے ہو سکتے ہیں. اچھا مزید یہ کہ منہ صاف کرنا ہے, منہ میں ایک تعداد ہے جس کے بدبو آتی ہوتی ہے, یہ میرا اپنا تجربہ ہے. منہ میں اگر بدبو آتی ہے تو مسجد کا داخلہ حرام ہے. آپ چیک کر لیں اپنے منہ کو, سانس لے کر یوں ہتھیلی پہ رکھیں گے نا, سونگیں گے فوراً تو بدبو ہوگی تو پتہ چل جائے گا, پر ابھی ابھی عطر لگایا ہوگا تو بدبو نہیں پتہ چلے گی. اگر منہ میں بدبو ہے تو مسجد میں داخلہ حرام ہے، کہ اس سے بھی فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی جب بدبو پہنچتی ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اعتکاف میں دانت اچھی طرح صاف کرتے ہی رہنا ہے، یہ نہیں کہ مطلب بھیڑ لگی ہوئی اور آپ لگے ہوئے، اس کے اوقات ملیں گے آپ کو فارغ، اس میں خوب دانت صاف کر رہا ہے، لیکن اگر منہ میں بدبو ہے تو پھر بھلے بھیڑ لگی ہے، دانت تو صاف کیے بغیر مسجد میں جا نہیں سکیں گے آپ، یعنی کہ ایسے صاف کے جسے بدبو چلی جائے۔ بعض صورتوں میں تو منہ صاف کرنے سے بدبو چلی جاتی ہے، بعض صورتوں میں منہ کتنا ہی صاف کرو بدبو نہیں جاتی، تو اس کا مطلب پیٹ خراب ہے، تو پیٹ کی خرابی اس کی وجہ سے اگر بدبو ہے پھر پیٹ کا قفل مدینہ، اور اس کا علاج کرنا پڑے گا، چورن وغیرہ طبیب کے مشورے سے کھائیں اور پیٹ کی صفائی کریں، اس کا علاج کریں۔ تو نوالا بہت چھوٹا لینا، چھوٹے میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ چھوٹا بولو تو اتنا بڑا بڑا نوالا لیتے ہیں، ان کو یوں کہ میں چھوٹا لے رہا ہوں، تو ان کا چھوٹا جب یہ ہوتا ہے تو بڑا پتہ نہیں کتنا ہوتا ہوگا۔ اب یہ میں روٹی بھی نہیں ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا ابھی، تو مدنی چینل پر دکھانے میں اس کو ظاہر یہ زوم کریں گے تو یہ بڑا نظر آئے گا، تو وہ سمجھدار اس طرح ہے بھائی آپ کے ساتھ بیٹھا ہو تو وہی بتائے گا، لیکن اب سارے سمجھدار بھی نہیں ہوتے، مشکل ہی ہے۔ اب تو بابا وہ ہمارے جو 20 دن جنہیں ہو گئے اعتکاف کرتے ہوئے، اب تو ان کی انفرادی کوششیں اور ان کی نیکی کی دعوت کا تو اہم موقع ہے نا، کہ وہ بتائیں گے دیکھیں ہم اتنے اتنے نوالے کھاتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارا 20 دن میں یہ ذہن بنا ہے، اب ہم اتنا کھاتے ہیں، تو ماشاءاللہ اب ہمارے 20 دن کے اسلامی بھائیوں کو پریکٹیکل کرنا ہے، اور یہ ابھی جو ہمارے 10 دن کے متقفین نئے نئے آئے ہیں ان کو انشاءاللہ یہ اپنے عمل سے بتائیں گے کہ ہم نے ان 20 دنوں میں ماشاءاللہ کیا کیا سیکھا ہے۔ ماشاءاللہ نہیں، واقعی ان کو بےچاروں کو سکھانا ہے، ثواب ملے گا، کہ کس طرح کھانا، اپنے کو کھانا بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، کھانا آتا ہے نہ پینا آتا ہے نہ اعتکاف میں بیٹھنا آتا ہے، تمہارا لیے کہ کھانے پینے میں بھی احتیاط، لوٹا لوٹی مارا ماری کھانے کے ٹائم پہ بہت کرتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کرنا، اپنے ہرس کا مظاہرہ نہیں کرنا، کھانا خود آپ کے پاس آ جائے گا، مارا ماری نہیں کریں گے تو بھی آ جائے گا ان شاء اللہ، جہاں کھانے کی جگہ ہوگی وہاں آپ کو جانا ہوگا، جگہوں پر سب کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا ہے، کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، مسجد میں دنیا کی باتیں 40 سال کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، جب ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، ہنسنے میں تو آواز نہیں نکلتی، کہا جو ہے ہا ہا کر کے ہنستے، یہ تو اور بھی خطرناک۔ پھر مسکرانا مسجد میں حرج نہیں ہے، مسکرانے کو یوں بولتے ہیں یہ مسکرانا کہلائے گا، اور ہنسنا وہ ہوتا ہے کہ جس کی خود آواز سنے، اور کہکا وہ ہوتا ہے کہ جس کی دوسرے ہوں تو وہ بھی آواز سن لے، تو ہنسنا کہ جس کی آواز خود سن لے، یہ بھی مسجد میں وعید ہے اس کے لیے کہ اس کی قبر میں اندھیرا آئے گا۔ تو اگر جو ہنسنے سے باز نہیں رہتا، دنیا کی باتوں سے باز نہیں رہتا، ڈٹ کر کھا کر پیٹ میں گیس کا اسٹوک کرنے سے باز نہیں رہتا، اس کو چاہیے کہ ابھی بھی چلا جائے مسجد سے، مسجد کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مسجد کی ضرورت ہے نا، مسجد کو نہ میری ضرورت ہے نہ آپ کی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت ہم کو ہے، ہمارے رب کو نہیں ہے، ہمارا رب بے نیاز ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کر سکیں گے تو یہاں رہیں، ورنہ ابھی بھی گھر چلے جائیں، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، گناہ نہیں ہوگا، ابھی فیصلہ کر لیں۔ اگر آپ دنیا کی باتیں کرنے سے بچیں گے نہیں، ہنستے رہیں گے، مذاق مسکری کرنے کی عادت ہے، ہنسنے کی عادت ہے، تو مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے، تو آپ کو پھر نہیں بولنا ہم کو پتہ نہیں تھا، اب بھی چلے جائیں کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں کوئی گناہ نہیں ہوگا جانے میں، ورنہ یہ کہ مسجد میں یہ کام کرنے سے بعض کام ایسے ہیں کہ جن سے آپ گناہگار ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ ہم جائیں گے بھی نہیں، اور گناہوں کے بغیر انشاءاللہ مسجد میں اعتکاف کریں گے، اور مسجد کے آداب کا خیال رکھیں گے، مسجد میں معمولی ذرہ بھی کچرے کا پھینکنے سے مسجد کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی کے آنکھ میں کچرا ڈالنے سے ہو جاتی ہے، کچرا جانے سے. یہ شیخ عبدالحق صاحب نے جذب القلوب میں لکھا ہے. اور مسجد میں جو تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچنے سے چیز ہٹا دی، تو وہ اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں گھر بناتا ہے. تو مسجد میں کسی طرح کی کوئی تکلیف دہ چیز کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. آپ شاپر جیب میں رکھیں، بادشاہ میں رکھتے ہیں شاپر پلاسٹک کی چھوٹی سی تھیلی، اور اس میں یہ بالوں کے گچھے اور یہ تنکے اور یہ لڑکتے رہتے ہیں، بہت پبلک ہے تو یہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ گچھے وغیرہ کچرا جو بھی آپ کو نظر آیا وہ یہ شاپر میں آپ ڈال لیا کریں، انشاءاللہ یہ مسجد کی صفائی ہوتی رہے گی. بعض معتکفین نے ماشاءاللہ ہمارے 30 دن کے اعتکاف والوں نے بھی رکھا ہے، تو آپ بھی رکھ لیجئے شاپر اگر آپ کو میسر آ جائیں تو. ہر چیز کا انتظار نہیں کریں کہ سب مفت ملے گا، کھانا بھی مفت ملے گا، پینا بھی مفت ملے گا، شاپر بھی کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ دے جائے گا. ہم تو عبادت کے لیے آئے ہیں، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، ہم کو سب چیز ملنی چاہیے. یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے، پرائی چیزوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے اور قبولیت کی دعا کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنی چاہیے. عبادت کے پتہ نہیں قبول ہوگی یا ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی. ہماری عبادتیں تو کسی قابل ہوتی نہیں، ہم کو آتا ہی نہیں کچھ، تو اب یہاں آنا ہے بس کچھ پانا ہے. اور معتکف جو ہوتا ہے وہ گویا دھرنا مار کے پڑا ہوتا ہے مسجد میں کہ میں اپنی بخشش کروا کر ہی جاؤں گا. اعتکاف کا لفظی معنی ہے دھرنا مارنا، جم جانا. کہ جیسے دھرنا مارتے ہیں نا سیاسی لوگ، جو دھرنے مارتے ہیں آپ نے سنا ہوگا. تو ہم لوگ غیر سیاسی ہیں، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دھرنا مارا ہے کہ یا اللہ اب ہم بغیر مغفرت کے، بغیر جہنم کی آزادی اور جنت کی حقداری کے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، بس یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں بخش دے، اپنی رحمت سے ہم کو اپنی جنت دے ہی دے، مولا اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم سے آزاد کر ہی دے. تو یہ ہمارا دھرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو اس دھرنے میں آنسو سے کام چلے گا، ہنس کر، کہہ کے، مار کر، ٹھیٹھی ٹھیٹھی کر کے نہیں چلے گا. اس دھرنے میں بھوک کے رہ کر کام چلے گا، پیٹ نکال کر ٹھاس ٹھاس کر اس میں بھرنے سے کام نہیں چلے گا. عاجزی، انکساری، اس سے لڑے، اس کو گھرکی ماری، اس کو جھگڑا، اس کو بھڑکی دی کہ باہر نکل جائے وہ دکھاؤں گا، اس طرح مغفرت نہیں مانگی جاتی. بعض موتقف ہوتے ہیں، اسے غصہ آ جاتا ہے ان کو اور وہ دھمکیاں دیتے، تو باہر نکل، اعتکاف میں اس نے ذرا وہ بولتا نہیں، میرے سر پہ امام آئے اس لیے تو میرے کو دباتا ہے، میں دیکھ تیرے کو بتاؤں گا، باہر نکل تو. نعوذ باللہ من ذلک. ایسا ذہن اگر کل تک تھا تو آج توبہ. آج ہم وہ ہیں کہ اگر کوئی ایک چاٹا مارے گا دوسرا رخسار پیش کریں گے، یار تو اور بھی مار لے. یہ ایک مبالغہ ہے سمجھانے کے لیے کہ مطلب ہم کو لڑائی نہیں کرنی، ہم کو نرم بن کے رہنا ہے، بالکل عاجز بن کے. کوئی مارتا ہے تو بھلے مارے، ہم نے نہیں مارنا، ہم نے مار کھانی ہے. ہم یہ آئے مار کھانے کے لیے، ہم آئے یا ڈانٹے کھانے کے لیے، چڑکیاں کھانے کے لیے، ہمیں کسی کو نہیں جھڑکنا. یہ ذہن بنا کر آپ کو بیٹھنا ہے انشاءاللہ عزوجل. نرمی نرمی نرمی، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہاں منع کرنے کے باوجود بعض لڑکے آ جاتے ہیں اسے جو بیریش ہوتے ہیں، تو وہ عورت سے بھی خطرناک ہوتے ہیں. عورت کے ساتھ 2 شیطان ہوتے ہیں، اور جو امرد ہوتا ہے، خوبصورت لڑکا ہوتا ہے، اس کے ساتھ 70 شیطان ہوتے ہیں، 70، کہ لوگ بھی اس کے بارے میں کچھ سوچتے نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ یہ تو ہے تو لڑکا نا، اس سے دوستی کرتے ہیں، اس کے برابر بیٹھتے ہیں، اس کی ران پر ران رکھ کے بیٹھتے ہیں معاذ اللہ. تو یہ توبہ استغفر اللہ کہ لذت والی نیت سے شہوت کے ساتھ اس کو دیکھنا بھی حرام ہے اور جاننا میں لے جانے والا کام ہے. تو نگاہوں کی حفاظت یہاں بہت ضروری ہے مسجد میں بھی. تو جتنا ہو سکے نیچی نظر رکھ کر بات کرنے کی عادت ڈالیں، کسی کے چہرے کو جہاں تک ہو سکے نہ دیکھیں، اور جتنا ہو سکے ادھر ادھر دیکھنے سے بھی خود کو بچا ہے اور باہر نکل کر بھی اسی طرح آنکھوں کا قفل مدینہ لے کر ہم جائیں گے. یہ نیت کر کے آپ یہاں سے پلٹیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھیں ہمیں جہنم میں ڈال دیں کہ جو حرام سے آنکھوں کو بھرے گا, عورت کو دیکھتے ہیں, لڑکوں کو دیکھتے ہیں بری نیت سے, فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, سب یہ ذہن بنائے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی. اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں, سرمے کی سلائی آپ نے دیکھی ہوگی, آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. تو یہ کسی سے بھی برداشت نہیں ہوگا. تو ابھی سے آنکھوں کی حفاظت کا پکا ذہن بنا لیں. اب تک جو بدنگاہی ہوئی اس کی توبہ بھی کر لیں کہ آج کے بعد, اب تک ہوئی اس کی توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد کبھی بھی بدنگاہی نہیں کروں گا. تو آئیے اب آخری لمحات آنے لگے ہیں, ہم دعا کر لیتے ہیں. اور عطا فرما دیں کہ ظاہر ہے کہ ہم اتنا سن سن کر یہاں متقف ہوئے ہیں, اعتقاف کی سعادت پا رہے ہیں. ایک تربیتی جدول ہے جس سے مدنی مذاکرے بھی ہوں گے, حلقے بھی ہوں گے, اور مختلف علم دین سکھانے کے ترکیبیں رہیں گی. تو اس میں ابھی تو جوش ہے لیکن پھر وہ تھوڑا سا سو جائیں گے, یہ کریں گے. تو جب ہمارا ذہن بنا ہوا ہے تو اس کے متعلق مدنی پھول دے دیں تاکہ ہم اپنے مدنی مرکز کے بنائے ہوئے جدول کے مطابق اس اعتقاف میں رہیں انشاءاللہ. پھر اس کی برکتیں مدینہ مدینہ. ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ دلائی کہ یہ یہاں الحمدللہ روزانہ دو مدنی مذاکرے ہوا کریں گے, اب تک 20 دن سے بھی ہو رہے ہیں, اللہ کا کرم ہے. تو ظہر کے بعد, ظہر کی نمازیں 3:30 بجے, ظہر کی نماز کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہوگا, اور انشاءاللہ تراویح کے بعد تقریباً 10 بجے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی تلاوت اور نعت شریف کا آغاز ہو جائے گا. پھر مدنی مذاکرہ, سوال جواب, اور رات دیر تک یہ چلتا رہتا ہے اور بہت دلچسپ اور نہایت معلومات اس میں ہوتی ہیں. نیز فجر کے بعد مدنی حلقہ لگتا ہے اشراق چاش تک, اور عصر کے بعد بھی کچھ نہ کچھ بیان ہوتا ہے. پھر یہ کہ فجر سے وہ زہر سے پہلے بھی کوئی مدرسہ وغیرہ ترکیب بنتی ہے, کوئی حلقے لگتے ہیں. تو جو بھی آپ کو جدول دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ نے سونا ہے, جاگنا ہے, سب کرنا ہے اور سیکھنا ہے. تو سب یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ سارے تربیتی حلقے, مدنی مذاکرے, اس میں انشاءاللہ میں اول تا آخر شرکت کروں گا انشاءاللہ عزوجل. اس میں آگے چل کے سستیاں شروع ہو جاتی ہیں, آپ مہربانی کر کے سستی مت کیجئے گا. آپ کی یاددانی کے لیے خیر خواہ بھی آپ کے پاس انشاءاللہ امید ہے حاضر ہوں گے, ان کو جھڑکنا نہیں, ڈانٹنا نہیں, وہ آپ کی بھلائی چاہنے والے ہیں. تو ان کو ان کی دلجوئی کی نیت سے, اگر آپ وہ بھول بھی گئے تھے تو دلجوئی کی نیت سے وہ بلائے تو آ جانا, اور اس سے محروم نہیں رہنا, نہ ان سے ناراض ہونا, نہ کسی سے ناراض ہونا, نہ لڑائی بھیڑا, یہ سب مسجد کے باہر ہم چھوڑ آئے. اور اب ایسے ہو کے جائیں گے کہ باہر جو رکھ دیے نا مسجد کے باہر لڑائی بھیڑا, اسے اٹھائیں گے بھی نہیں. یہ خلاص اب کو نہیں چاہیے, ہم کو لڑنا نہیں ہے, ہم کو اب ہماری لڑائی کسی اور سے ہے. کس سے لڑائی ہے؟ شیطان سے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نقیبت کریں گے, نقیبت سنیں گے انشاءاللہ. عبتوں کے چور قفل مدین نگا رہے گا, سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داری سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہیں گی, اکثر نظریں سجی رہیں گی, حیا سے نظریں ان شاء اللہ. بابا کئی اسلامی بھائی فروٹ اور کھجور وغیرہ سے ابھی ہو سکتا ہے کہ افطار کریں گے, تو انہیں نماز مغرب کے لیے کوئی احتیاطیں کرنی پڑیں گی؟ جی ہاں, فروٹ کھجور وغیرہ کھانا تو جائز ہے, کھجور سے افطار سنت بھی ہے اور پانی سے بھی سنت ہے, دونوں ہی صورتیں. کھجور دانتوں میں بھر جائے گی, جو کھجور کھائے یا اور چیزیں کھائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دانتوں میں سے کھلال وغیرہ کر کے اگر ذرات ہے تو نکال دیں, ورنہ پھر یہ کہ اس سے فرشتے جو منہ پر منہ رکھ کے تلاوت سنتے ہیں نماز میں ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے. تو اس سنت کے بھی خلاف ہے کہ منہ میں کوئی ذرات وغیرہ, ریشے وغیرہ پھنسے ہوئے ہوں. تو اگر وہ صاف کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, صاف یہاں احتکام میں کیسے کریں, اتنا رش ہوتا ہے, وضو خانوں میں بھی ظاہر رش ہوتا ہوگا, تو اس لیے یا پانی پی کر آپ نماز پڑھا کریں مغرب کی، پھر اللہ دے گا کھا دے گا جو وہ کھا لیجیے، یعنی کہ مغرب سے پہلے کچھ بھی نہ کھائیں، یہ میرا مشورہ. ہم یہاں ایسے بھی تھال وغیرہ نہیں لگاتے، پانی پی کر آپ نماز پڑھیں. پانی پھنستا نہیں ہے دانتوں میں، سنت پھر بھی ادا ہو جائے گی پانی سے بھی. یہ جو 30 دن کی نیت لے کر جو معتکف آئے ہیں، کیا انہیں بھی اس آخری عشرے کے اعتکاف کی الگ سے نیت کرنی پڑے گی، یا ان کی نیت وہی جو تھی وہ ویلڈ ہے؟ اس کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے، نیت کرنے میں حرج بھی نہیں ہے ماشاءاللہ، وہ بھی یہی نیت کر لیں. اور یہ انڈرسٹوڈ ہوگا ان کا کہ میں 30 دن کی نیت کرتا ہوں تو وہ 10 دن اس میں شامل ہے. قیاس کرو تو لگتا ہے کہ ہو جائے گی، لیکن اب کچھ الگ سے مسئلہ پڑا نہیں ہے اس کا. آپ نے فرما کر لینے میں، وہ 30 دن کی نیت کی ہے تو 10 دن تو آئی گئے نا جی بابا، پھر بھی کر بھی لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ میں 30 دن کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. تو جو بھی نیت نہیں کی جنہوں نے نیت کر لیں، ابھی نیت میں نے کروائی بھی تھی اور انڈرسٹوڈ بھی ہے کہ یہ جو آئے ان کو ذہن میں بھی ہوگا کہ ہم اعتکاف 10 دن کا کرنے آئے ہیں، تو یہی نیت ہے ان کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے صاحب بھائیو، دیکھیے اشارہ رحمت آیا، رمضان کا پہلا اشارہ مانے 10 دن، اور وہ رخصت ہو گیا. اب اشارہ مغفرت تشریف لایا، مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے رہے، اب یہ بھی بالکل بارڈر پہ وہ جانے کی تیاری میں، چند منٹ تھوڑے سے منٹ باقی ہیں، تو سب اللہ تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. ہاتھ اٹھا لیجئے، دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں دعا کے آداب میں سے کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، یا کندھوں کی سیدھ میں، یا چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے اونچے ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہاتھ یوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی بھی رکھیں، یوں نہیں رکھ سکتے، یوں بھی نہیں، یوں بھی اس طرح کر لیتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ یوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کوشش کریں پھیلی بھی رہیں.